सिद्धांति में कहा तर्क से जगत कारण प्रधान ऐसा निश्चय नहीं किया जा सकता है क्योंकि तर्क का कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तो अभी पूर्व पक्ष उसके ऊपर कहता है कि तर्क अप्रतिष्ठाना तो अभी अन्यथा अनुमेयम, कुछ तो तर्क जो इनका प्रतिष्ठा है। तो सिद्धांत कहता है कि एवं अपि अर्थात कुछ तर्क जिनका प्रतिष्ठा है अर्थात अनुकूल तर्क है उससे अगर आप निश्चय करेंगे तो भी अभिमोक्ष प्रसंग है, क्योंकि तर्क स्वयं के प्रमाण नहीं है। तो जो प्रमाण ज्ञान होता है वही अज्ञान का निवर्तक होगा, तर्क प्रमाण नहीं होने से तज्जन्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा, अभिमोक्ष प्रसंग। टीका में अथ इति, अच्छा तर्क प्रतिष्ठानात् अपि इति प्रतिज्ञा आगे पुरुष मतीनाम विचित्रत्वे अपि, पुरुषों का मत पुरुष मतीनाम विचित्रत्वे अपि, क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि पुरुष मति विचित्र है, कोई कुछ उत्प्रेक्षा करेगा तो दूसरे अधिक अभियुक्त तरह आकर के उस उत्प्रेक्षा को विपरीत कर देगा। इसलिए अभी पूर्व पक्ष कहता है टीका में पुरुष मतीनाम विचित्रत्व अपि, विचित्र होने पर भी कपिलस्य सर्वज्ञत्वाद तदीय तर्के विश्वास इति संकते, कपिलों का तर्क में तो विश्वास अर्थात उसको विश्वास करने का नहीं है। पुरुष मति वैचित्र होने पर भी कपिल सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होने से उनके द्वारा जो तर्क दिया गया वो यथार्थ होगा इति संकते। भाष्य में अथ कस्यचित् प्रसिद्ध महात्म्यस्य कपिलस्य च अन्यस्य वा समस्त सम्मत तर्क प्रतिष्ठित इति आश्रियेत। पूर्व पक्ष कहता है कस्यचित् प्रसिद्ध महात्म्यस्य, बहुव्रीहि प्रसिद्धम महात्म्यम यस्य, कौन है कपिलस्य, कपिलस्य अन्यस्य वा कोई अन्य हो, उसका जो सम्मत तर्क प्रतिष्ठित इति आश्रियेत, इसको हम ग्रहण कर लेंगे। जो सर्वज्ञ है उनका जो तर्क होगा वो तो आश्रय का योग्य हो जाएगा इति आश्रियेत। टीका में कपिलो यदि सर्वज्ञ कणादो न इति का प्रमाण, सिद्धांति कहता है कपिल सर्वज्ञ है तो कणादो क्यों सर्वज्ञ नहीं होगा, तो इसलिए इसमें का प्रमा इति न्याय न सिद्धांति परिहार करता है परिहरति। एवं अपि भाष्य में एवं अपि अप्रतिष्ठत्वम एव, अर्थात कपिलों को सर्वज्ञ मान करके ग्रहण करने चलेंगे तो भी तर्क का प्रतिष्ठा नहीं होगा। प्रसिद्ध महात्म्यानुमताम प्रसिद्ध महात्म्य अनुमतानाम अपि तीर्थकराणाम कपिल कणभुक प्रवृत्तिनाम परस्पर विप्रतिपत्ति दर्शनात्। प्रसिद्ध प्रसिद्ध महात्म्यम बहुव्रीहि हो गया तो तस्य अनुमत अथवा तेईर अनुमत, जिनका महात्म्य प्रसिद्ध है उनके द्वारा जो अनुमत है उनके द्वारा अनुमत तीर्थकर, तीर्थकर अर्थात तो अन्य जो तीर्थ अर्थात दर्शन, दर्शन करने बनाने वाले जो सब संप्रदाय तीर्थकरण कपिल कणभुक प्रभृति नाम इनका परस्पर विप्रतिपत्ति दर्शनात। तो कोई कहते हैं कि जगत पहले से था ऐसे ही कार्य पहले सत था, कणभुक कणाद कहेंगे कार्य असत, उत्पत्ति होने से पहले कार्य असत, तो ये सब परस्पर विप्रतिपत्ति दर्शनात्। इसलिए सर्वज्ञ है कपिल ये कहना अर्थात ये सम्मत नहीं है। टीका में सूत्र मध्यस्थ शंका भागम व्याचष्टे, सूत्र है तर्क अप्रतिष्ठानाद अपि ये सिद्धांत कह दिया। पूर्व पक्ष कहता है कि अन्यथा अनुमेयम, हम लोग अन्य प्रकार से अनुमान करेंगे, ये पूर्व पक्ष का बीच वाला हो गया, ये शंका दिखाया, दिखाने से सिद्धांति अंतिम भाग में कहता है एवं अपि अभिमोक्ष प्रसंग। तो सूत्र का जो मध्य भाग हो गया अन्यथा अनुमेयम, ये पूर्व पक्ष का शंका भाग, इसको टीका में कहते हैं सूत्र मध्यस्थ शंका भागम व्याचष्टे अथ उच्येत। भाष्य में अथ उच्येत अन्यथा वयम अनुमास्यामहे यथा न अप्रतिष्ठा दोषो भविष्यति। पूर्व पक्ष कहता है वयम अन्यथा अनुमास्यामहे, हम अन्य उपाय से अनुमान करेंगे जैसे अप्रतिष्ठा दोषो न भविष्यति। टीका में अप्रतिष्ठा दोष कहाँ हो जाता है कहाँ नहीं होगा इसके लिए टीका में विलक्षणत्वादि तर्काणाम अप्रतिष्ठितत्वेऽपि व्याप्ति पक्षधर्मता संपन्न कश्चित् तर्कः प्रतिष्ठितो भविष्यति तेन प्रधानम् अनुमेयम् इत्यर्थः। विलक्षणत्वादि तर्क अप्रतिष्ठित हुआ, विलक्षण किसका किसका बीच में, जगत और ब्रह्म, तो ये विलक्षण पूर्व पक्ष इसको विलक्षण दिखा रहा था, दिखा करके ब्रह्म जगत कारण होगा नहीं होगा ऐसे कहता था, सिद्धांत कहते हैं दोष आपका पक्ष में भी समान है, इसलिए विलक्षण तर्क ये प्रतिष्ठित नहीं हुआ। नहीं होने पर भी व्याप्ति पक्ष धर्मता संपन्न कश्चित तर्क प्रतिष्ठित हो भविष्यति, जो तर्क में व्याप्ति पक्ष धर्मता इत्यादि रहेगा वो तर्क साध्य को सिद्ध करेगा। तेन प्रधानम अनुमेयम, उस तर्क के द्वारा प्रधान का अनुमान करेंगे। सिद्धांत कहता है ननु आप अभी कुछ तर्क तो अप्रतिष्ठ हो गया और कुछ तर्क प्रतिष्ठित हुआ, जिन तर्कों का प्रतिष्ठित कहते हैं सिद्धांत कहता है कि वो भी अप्रतिष्ठित है। क्यों? सिद्धांत अनुमान देता है ननु स्वपि अप्रतिष्ठित, स्वपि अर्थात जिसको आप प्रतिष्ठित कहते हैं वो भी अप्रतिष्ठित है। क्यों? तर्क जातीयत्वात् विलक्षण विलक्षणत्वादिवत्, जैसे विलक्षणत्व तर्क ये अप्रतिष्ठित हो गया, आप अन्य जिस तर्कों को कहेंगे वो भी उसमें भी तर्क जातीयत्व रहेगा, रहने से विलक्षणत्व तर्क में जैसे तर्क जातीयत्व रहने से अप्रतिष्ठितत्व रह गया, तो बाकी आप जो भी तर्क कहेंगे उसमें भी तर्क जातीयत्व रहने से अप्रतिष्ठितत्व हो जाएगा। इति अत आह, तो इस प्रकार सिद्धांत कहने से आह पूर्व पक्षी, आह पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं। भाष्य में नहीं प्रतिष्ठित तर्क एवं नास्ति इति शक्यते वक्तुम, क्योंकि सिद्धांत कह दिया जैसे विलक्षण तो तर्क प्रतिष्ठित नहीं हुआ अन्य कोई भी नहीं होगा, उसको दृष्टांत बना करके सभी को हम सिद्ध कर देंगे और प्रतिष्ठित। पूर्व पक्ष कहता है कि प्रतिष्ठित तर्क नहीं है ऐसा आप नहीं कह पाएंगे, पूर्व पक्ष कह रहा है। क्यों? टीका में उसको कहता है तर्क जातीयत्वात्, सिद्धांत इसको हेतु दिया था तर्क जातीयत्वात्, पूर्व पक्ष कहते हैं तर्क जातीयत्वाद इति, इसमें भी तर्क जातीयत्व, इसमें भी एक तर्क है, ये जो तर्क जातीयत्व में जो तर्क है कहते हैं ये तर्क प्रतिष्ठित अथवा नहीं है, आप एक तर्क को दिखाते हैं तो उसका सजातीय तर्क दूसरों को कहते हैं, ये जिस तर्क को आप दिखाते हैं उसमें वो तर्क प्रतिष्ठित है अथवा नहीं है, कहेंगे कि हाँ वो तर्क तो प्रतिष्ठित है, अगर कहेंगे आद्य अर्थात वो तर्क प्रतिष्ठित है तो वो तर्क मिल गया जो कि तर्क में प्रतिष्ठितत्व रहा, मतलब वो तर्क, हाँ वो तर्क प्रतिष्ठित है उसमें तर्क जातीयत्व तो रहेगा और उसमें आपका साध्य है अप्रतिष्ठितत्व वो रहा नहीं, तो आपका हेतु तो तर्क जातीयत्व रह गया किंतु अप्रतिष्ठितत्व नहीं रहा क्योंकि वो प्रतिष्ठित हुआ, तो होने से व्यभिचार हो गया। आद्य अत्र एव अप्रतिष्ठितत्व साध्याभावाद व्यभिचार, आपका साध्य नहीं रहा क्योंकि ये प्रतिष्ठित हो गया। अच्छा, और द्वितीय द्वितीय अर्थात तर्क जातीयत्व में जो तर्क कहते हैं ये प्रतिष्ठित नहीं है अप्रतिष्ठित हो गया, तो होने से सर्वतर्काणाम अप्रतिष्ठितत्वम, अभी सारे तर्क अप्रतिष्ठित हो गया, होने से आपका हेतु क्या है तर्क जातीयत्वात्, तो जो तर्क है वो स्वयं ही अप्रतिष्ठित हो गया, तो आपका जो हेतु है वही अभी अप्रतिष्ठित हो गया, तो होने से कहते हैं हेतु अभावात्, आपका हेतु ही नहीं रहा तो हेतु अभावात इति अभिसंधिमान पूर्व पक्ष कह रहा है, तो इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि कोई भी तर्क नहीं है। भाष्य में तो पूर्व पक्ष कह रहा है एतदपि ही तर्काणाम अप्रतिष्ठितत्वं तर्केण एव प्रतिष्ठाप्यते, तर्क अप्रतिष्ठित है इसको आप सिद्धांति तर्क से ही प्रतिष्ठा करते हैं, तो इसलिए अगर आप तर्क को स्वीकार नहीं करेंगे तर्क अप्रतिष्ठित इसको कैसे प्रमाण करेंगे, इसको तो आप तर्क तर्क अर्थात अनुमान अनुमान से आप प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इसलिए क्या कहना पड़ेगा, केशांचित तर्काणाम अप्रतिष्ठितत्व दर्शनेन अन्येषाम् अपि तज्जातीयकानाम् तर्काणाम् अप्रतिष्ठितत्व कल्पना। इसलिए कुछ तर्क अप्रतिष्ठित दिखा करके अन्य तर्क को समान जातीय कह करके अप्रतिष्ठितत्व दिखाएंगे। कुछ तर्क अप्रतिष्ठित होंगे, सभी नहीं हो जाएंगे, सभी हो जाएगा तो आपका हेतु ही नहीं रहेगा, ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं। आगे भाष्य में कहता है सर्वतर्काणाम सर्वतर्क अप्रतिष्ठायाम च लोक व्यवहार उच्छेद प्रसंग। अनुमान अगर नहीं रहेगा तो लोक व्यवहार ही नहीं रहेगा, तो भोजन भी नहीं कर पाएगा। क्यों, भोजन करने के लिए भी अनुमान करके भोजन करता है कि ये क्षुधा निवृत्ति करेगा ये भोजन, क्यों पूर्व भोजन वत। तो अगर इसमें क्षुधा निवृत्तित्व का अनुमान नहीं हो पाएगा, इस भोजन में प्रवृत्ति क्यों होगी। तो सिद्धांत ये पूर्व पक्ष कह रहा है लोक व्यवहार उच्छेद प्रसंग, अतीत वर्तमान अध्वसाम्येन ही अनागते अपि अध्वनि सुख दुख प्राप्ति परिहाराय प्रवर्तमान लोको दृश्यते। अतीत वर्तमान अध्व अध्व अर्थात विषय, टीका में दे दिया। अच्छा टीका में पहले एक पंक्ति रहा, किंच अनागत पाक इष्ट साधनम, अनागत पाकम दिया ना, पाक गय गय से पाक होगा, हाँ ठीक है पाक, अनागत पाक इष्ट साधनम पाकत्वात अतीत पाकवत इति इष्ट साधन अनुमानात अनुमानात्मक तर्कस्य प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार हेतुत्वात न अप्रतिष्ठा इति आह। तो आप अनुमान करके ही आगे प्रवृत्ति निवृत्ति करते हैं, क्योंकि आगे पाक करेंगे तो इष्ट साधन होगा वो पाक, तो अनुमान करके ही आप प्रवृत्त होते हैं। अनागत पाक इष्ट साधन क्यों, पाक होने से अतीत पाक, अतीत पाक में पाकत्व रहा इष्ट साधन तो रहा, इसी प्रकार के अनागत अनागत अर्थात भविष्यत, भविष्यत पाक में भी पाकत्व रहने से उसमें भी इष्ट साधन तो रहेगा। मतलब साध्य दिया था इष्ट साधनम, आगे अतीत पाकवत इति इष्ट अनिष्ट साधन अनुमानात्मक तर्कस्य प्रवृत्ति निवृत्ति, निवृत्ति के लिए अनिष्ट साधन जहाँ होगा प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार हेतुत्वात, इसलिए तर्क अप्रतिष्ठ इस प्रकार के आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्व तर्क अप्रतिष्ठ कह देंगे तो लोक व्यवहार ही उच्छेद हो जाएगा। आगे भाष्य में कहा अतीत वर्तमान अध्वो साम्येन, अध्व का अर्थ टीका में कहते हैं अध्वा विषय पाक भोजनादि विषय भक्षणादिश्च, पाक भोजनादि हो गया प्रवृत्ति, विषय भक्षणादि हो गया निवृत्ति, अनिष्ट साधन इष्ट साधन इत्यादि। टीका में आगे देख लीजिए तत् सामान्येन पाकत्वादिना अनागत विषये पाकादौ सुख दुख हेतुत्व अनुमित्या प्रवृत्त्यादि इत्यर्थः। तत् सामान्येन अतीत पाक सामान्येन पाकत्व, अतीत पाक में भी है अनागत पाक में भी रहेगा, पाकत्वादिना सामान्य हो गया पाकत्व, इस हेतु से अनागत विषये पाकादौ अनागतम विषयो अनागतो विषयो यस्य पाकस्य, ये पाकादि में सुख दुख हेतुत्व अनुमित्या, कहीं इष्ट साधन हो गया तो सुख, कहीं अनिष्ट साधन दुख, इसका अनुमिति करके प्रवृत्ति आदि आदि कहने से निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति होगी। भाष्य में अतीत वर्तमान अध्व साम्येन, अध्व कह दिया टीका में विषय अध्वा साम्येन ही अनागते अपि अध्वनि सुख दुख पर प्राप्ति परिहाराय प्रवर्तमान लोको दृश्यते। अतीत के जैसा भविष्यत विषय में भी सुख दुख की प्राप्ति परिहार यथासंख्य है, सुख की प्राप्ति दुख की परिहार, इसके लिए प्रवर्तमान लोको दृश्यते। प्रवर्तमान में कर्तरी कर्मणि होगा, प्रवर्तमान लोको दृश्यते, अभी प्रवर्तमान लोको दृश्यते, प्रवर्तमान का अन्वय किसके साथ हो रहा है, लोक लोक कर्म हुआ क्या? प्रवर्तमान में हम कर्तरी कर्मणी कैसा निश्चय करते हैं? ये शब्द एक धातु है, उसके आगे हम सानस्कृत्य करते हैं, ये दोनों मिलकर के कर्ता को कहते हैं अथवा कर्म को कहते हैं। अभी वृत्त धातु के बाद सानस आने के बाद ये दोनों मिलकर के कर्ता को कहे ना कर्म को कहे? लोको को कहते हैं, लोक हो प्रवर्तमान हो, ऐसा दृश्यते, ऐसा देखा जाता है। किंतु लोक हो प्रवर्तमान, लोक प्रवृत्ति करता है, हम अभी कर्ता कैसे निश्चय करते हैं? वृत्त धातु के लिए ये कर्ता है अथवा कर्म है, कहते हैं वृत्त धातु के लिए ये कर्ता है, जो लोक है वृत्त धातु के लिए कर्ता है, ये जो लोक बन गया ये दृश्य धातु के लिए कर्म बना, तो लोक और दृश्य धातु के लिए कर्म बना, इसलिए प्रवर्तमान दृश्य धातु के लिए कर्म हो जाएगा। किंतु वृत्त धातु का ये प्रवर्तमान करता है, तो सानच किस अर्थ में हुआ? कहते वृत्त धातु का क्या अर्थ को ये कहता है? तो वृत्त धातु का कर्ता को कहता है, किंतु ये प्रकृति प्रत्यय मिलने के बाद जो अर्थ आया वो दूसरा धातु के लिए कर्म हो गया, दृश्य धातु के लिए कर्म हो गया। अच्छा, प्रवर्तमानो लोको दृश्यते। टीका में किंच पूर्वोत्तर मीमांसैव तर्केण एव वाक्य तात्पर्य निर्णयस्य क्रियमाणत्वात् तर्क प्रतिष्ठित इति आह। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दोनों में, पूर्व मीमांसा जो मीमांसा उत्तर मीमांसा वेदांत, तर्केण एव वाक्य तात्पर्य निर्णयस्य क्रियमाणत्वात्, वाक्य का तात्पर्य निर्णय तर्क से ही करते हैं, तो करने से तर्क प्रतिष्ठित, इसलिए तर्क प्रतिष्ठित है, अप्रतिष्ठित नहीं है। इति आह। भाष्य में श्रुत्यर्थ विप्रतिपत्तौ च अर्थाभास निराकरणेन सम्यग अर्थ निर्धारणम तर्केणैव वाक्य वृत्ति निरूपण रूपेण क्रियते। श्रुति का अर्थ, श्रुतेर अर्थ ततस्मिन विप्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति संशय च अर्थाभास निराकरणेन सम्यग अर्थ निर्धारण। विप्रतिपत्ति क्यों हो गया? दो अर्थ आ गए, दो अर्थ तो सम्यग अर्थ नहीं हो पाएंगे, इसलिए एक तो अर्थाभास होगा, अर्थाभास का निराकरण करके सम्यग अर्थ का निर्धारण करेंगे। ये कैसे करेंगे? कहते हैं तर्केण एव वाक्य वृत्ति निरूपण रूपेण, वाक्य का वृत्ति, वाक्य का वृत्ति अर्थात जैसे शब्द का वृत्ति अर्थ में, वाक्य का वृत्ति वाक्यर्थ में, तो वाक्यार्थ का निरूपण रूपेण तर्क के द्वारा क्रियते किया जाता है। क्रियते में ये र कहां से आ जाएगा? ये कर्तरी हुआ कर्मणि हुआ? ये कर्मणि हुआ, कर्मणि होने से यक आया, तो क्रिय के आगे यक आने से रित धातु, तो ईर करेगा, ध्रियते ह्रियते, इसी प्रकार रिंग रिंग सय रिंग सय लिंग शु है ना, रिंग आदेश हो जाएगा, से यकी यकी अर्थात यादे अर्धातु के लिंग, तो क्रियते किया जाता है। ठीक है, मैं मनुरपि केषाञ्चित् तर्काणां प्रतिष्ठां मन्यते इत्याह। मनु भी जिसको वेदांती लोग प्रमाण मानते हैं, एक पूर्व पक्ष कहता है देखिए मनु भी केषाञ्चित् तर्काणां प्रतिष्ठां मन्यते, वो भी किसी तर्क को स्वीकार करते हैं। भाष्य में मनुरपि च एवं मन्यते, मनु भी इस प्रकार कहते हैं, प्रत्यक्षम अनुमानम च शास्त्रम च विविधागमम त्रयं सुविदितं कार्यं धर्म शुद्धिम अभिप्सता। प्रत्यक्षम अनुमानम च, मनु भी अनुमान को स्वीकार करते हैं, और शास्त्रम च विविध आगमम, विविध आगमम शास्त्रम, त्रयम सुविदितम कार्यम, तीनों को ठीक ठीक जान करके कर्म करना चाहिए, किसके द्वारा? धर्म शुद्धिम अभिप्सता, जो धर्म का शुद्धि करना चाहता है ये तीनों को ठीक जानना चाहिए। धर्म शुद्धि के लिए टीका में कहते हैं धर्म से शुद्धि अधर्मात भेद निर्णय, यही धर्म का शुद्धि हो जाएगा, तो इसलिए तर्क तो ये मनु भी अनुमान को स्वीकार किए हैं। आगे भाष्य में आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्राविरोधिना यस्तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मं वेदने तरह। आर्षं ऋषियों के द्वारा, धर्मोपदेशम च ऋषियों के द्वारा जो धर्म उपदेश किया गया, वेद शास्त्र अविरोधिना यस्तर्केण, वेद शास्त्र अविरोधी तर्क के द्वारा अनुसंधते, यह जो अनुसंधान करता है, स धर्मं वेद, वही धर्म को जानता है, न इतर। वेद शास्त्र अनुकूल तर्क के द्वारा जो धर्म का अनुसंधान करता है, तो मनु भी तर्क को स्वीकार किए। पूर्व पक्ष कहते हैं इति च भुवन, इस प्रकार कहता हुआ मनु भी तर्क का स्वीकार करते हैं। टीका में कस्यचित् तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्व अंगीकरोति, कुछ तर्क तो अप्रतिष्ठित है। भाष्य में टीका में पूर्व पक्ष अंगीकरोति अयमेव, भाष्य में अयमेव तर्कस्य अलंकारो यद अप्रतिष्ठितत्वं नाम, अयमेव यही ही तर्क का प्रतिष्ठा है जो कुछ अप्रतिष्ठित है। अप्रतिष्ठित कुछ होंगे तभी तो पूर्व पक्ष बनेगा ना, अगर सब पूर्व पक्ष बन जाए, सब अगर प्रतिष्ठित हो जाएगा पूर्व पक्ष नहीं आएगा, पूर्व पक्ष नहीं आने से फिर यह तर्क चलेगा कैसे। इसलिए पूर्व पक्ष कहता है अगर सर्वस्य प्रतिष्ठितत्व सर्व तर्काणाम प्रतिष्ठायाम, सभी तर्क अगर प्रतिष्ठित हो जाएंगे पूर्व पक्ष एवं नश्यादिति भाव, इसलिए तर्क का यही अलंकार है कि कुछ तर्क अप्रतिष्ठित रहेंगे। पूर्व पक्ष तर्कवत, अच्छा भाष्य में एवं ही सावध्य तर्क परित्यागेन निरवध्य तर्क प्रतिपत्तव्यो भवति, सावध्य अवध्य दोष तो अवध्येन सह सावध्य, तो सदोष तर्क का परित्याग करके निर्दोष तर्क प्रतिपत्तव्य ज्ञातव्य, निर्दोष तर्क को जानना चाहिए। तो तर्क तर्क मात्र के अगर आप निराकरण कर देंगे ये बात ठीक नहीं है, पूर्व पक्ष कहता है। और अभी कहता है पूर्व पक्ष तर्कवत सिद्धांत तर्को अपि अप्रतिष्ठित, पूर्व पक्ष ये बात कहेगा, अगर आप कहेंगे तर्क मात्र के अप्रतिष्ठित है, पूर्व पक्ष तर्क अप्रतिष्ठित होगा, सिद्धांत तर्क वो भी अप्रतिष्ठित हो जाएगा। अप्रतिष्ठित क्यों, तर्कत्व अविशेषात, ये भी तर्क है। बदंतम उपहसति, तो क्या ना यहाँ ये वाक्य सिद्धांती कहेगा, पूर्व पक्ष तर्कवत सिद्धांत तर्को भी अप्रतिष्ठित क्यों, तर्कत्व अविशेषात इति बदंतम, ऐसे कहने वाला को पूर्व पक्षी उपहास करता है, अर्थात आप ऐसे ही कहेंगे क्योंकि तर्क अप्रतिष्ठित है, आप कहते हैं तो पूर्व पक्ष तर्क अप्रतिष्ठित इसलिए सिद्धांत तर्क भी अप्रतिष्ठित, ऐसे आप सिद्धांती कहेंगे, तभी पूर्व पक्ष उसको हंस रहा है। तो कैसे हंस रहा है, भाष्य में कहते हैं नहीं पूर्वजो मूढ़ो आसीत इति इति आत्मना अपि मूढ़ेन भवितव्यम किंचित अस्ति प्रमाणम, पूर्वजो मूढ़ो आसीत इसलिए हम लोग के द्वारा भी आत्मना अपि मूढ़ेन भवितव्यम अर्थात वयम अपि मूढ़ा भविष्याम, क्यों कहते हैं कि दृष्टांत हो गया, तो पूर्वज मूढ़ आसीद अर्थात उनमें इतना विचार स्पष्टता नहीं था कहेंगे, तो मूढ़त्व रहने से उनमें भी मनुष्यत्व था, मनुष्यत्व समान वर्तमान में भी है, कहेंगे हमको भी मूढ़ रहना है क्योंकि मनुष्यत्व सामान्य हेतु रह जाएगा। तो सिद्ध पूर्व पक्ष कहता है कि न इस प्रकार की नहीं पूर्वज मूढ़ आसीद इति आत्मना अपि हम लोग के द्वारा भी मूढ़े न भवितव्यम, ये भाववाची प्रयोग कर दिया अर्थात अहम अपि मूढ़ो भविष्यामि, इस प्रकार की किंचित अस्ति प्रमाणम, इस प्रकार की अनुमान आप नहीं कर पाएंगे। तस्मात न तर्क अप्रतिष्ठानम दोष इति चेत, इसलिए तर्क का अप्रतिष्ठा ये कोई दोष नहीं है, ये सूत्र का मध्य भाग का हो गया अर्थात अन्यथा अपि अनुमेयम इति चेत। अभी सिद्धांति कहता है भाष्य में एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, अगर आप तर्क से ये तत्व निश्चय करने चाहेंगे तो ये भी अविमोक्ष होगा। टीका में क्वचित तर्कस्य प्रतिष्ठायामपि जगत कारण विशेषे तर्कस्य स्वातंत्र्यम नास्ति इति सूत्र शेषम व्याचष्टे। सूत्र का शेष भाग हो गया एवमपि अविमोक्ष प्रसंग, ये भाग को सिद्धांति व्याख्यान करता है। क्या कह करके क्वचित तर्कस्य प्रतिष्ठायामपि, मनु इत्यादि कुछ तर्कों को स्वीकार कर लिए तो प्रतिष्ठा होने पर भी, प्रतिष्ठा अर्थात तर्क अपने विषय को प्रमाण कर पाएगा, होने पर भी जगत कारण विशेष, जगत कारण हो गया ब्रह्म, ब्रह्म विषय में तर्कस्य स्वातंत्र्यम नास्ति। स्वातंत्र्यम नास्ति अर्थात श्रुति का सहायकत्व न ग्रहण होगा, स्वतंत्र रूप से जगत कारण ब्रह्म में तर्क का प्रवेश नहीं है, ये सिद्धांति का तात्पर्य है। इति सूत्र शेषम व्याचष्टे। भाष्य में यद्यपि क्वचित विषय तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वम् उपलक्ष्यते तथापि प्रकृते तावद् विषये प्रसज्यते एव अप्रतिष्ठितत्व दोषाद् अनिर्मोक्ष्य तर्कस्य। यद्यपि क्वचित विषय, किसी विषय में तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वम् उपलक्ष्यते, तर्क प्रतिष्ठित है किसी विषय में, तथापि प्रकृते तावद् विषये, प्रकृते अर्थात जगत कारणं ब्रह्म, इस विषय में प्रसज्यते एव अप्रतिष्ठित दोषाद अनिर्मोक्ष्य तर्कस्य। अप्रतिष्ठितत्व दोषात अनिर्मोक्ष तर्कस्य, तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्व दोषात अनिर्मोक्ष्य प्रसज्यत, इस प्रकार के अन्वय हो जाएगा। जगत कारण विषय में तर्क अप्रतिष्ठित दोष ग्रस्त होने से अनिर्मोक्ष प्रसज्यत, मोक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको स्पष्ट करते हैं। नहीं इदम् अतिगंभीरम् भावयाथात्म्यम् मुक्ति निबंधनम् आगमम् अंतरेण उत्प्रेक्षितुम् अपि शक्यम्। नहीं इदम् अतिगंभीरम्, अतिगंभीरम् का अर्थ टीका में कहते हैं अतिगंभीरत्वम् ब्रह्मणो वेद अन्य मान अगम्यत्वम्। वेद को छोड़कर के अन्य प्रमाण से गम्य ब्रह्म नहीं है, ये हो गया अति गंभीर। आगे भाष्य में कहते हैं नहीं इदम्, इदम् अर्थात ये ब्रह्म तत्व अति गंभीरम भाव याथात्म्यम, टीका में उसको कहते हैं भावस्य, भावस्य अर्थात विद्यमानस्य, कौन है जगत कारण से ब्रह्मण याथात्म्यम, याथात्म्यम अद्वैयत्वम, ब्रह्म का जो अद्वैयत्वम ये वेदांत से अन्य मान से गम्य नहीं है। और ये भाष्य में आगे कहते हैं भाव याथात्म्यम मुक्ति निबंधनम, मुक्ति का ये निबंधन मूल कारण, टीका में इसको कहते हैं मुक्ति निबंधनम मुक्ति आलंबनम। ये जो जगत कारण ब्रह्म का याथात्म्यम अद्वैय तत्व का ज्ञान, यही मुक्ति का कारण है। और ये अति गंभीर अर्थात वेद अन्य मान से प्रमाण से अगम्य है, वेद छोड़ करके अन्य प्रमाण से इसका ज्ञान नहीं होगा। भाष्य में नहीं इदम् अति गंभीरम भाव याथात्म्यम मुक्ति निबंधनम आगमम अंतरेण, आगम के बिना उत्प्रेक्षितुम अपि शक्यम, कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। क्यों कल्पना नहीं कर पाएंगे, टीका में कहते हैं ब्रह्मणो वेद अन्य मान अगम्यत्वम दर्शयति। ब्रह्मण ब्रह्म का वेद से अन्य मान प्रमाण से अगम्यत्वम इसको दिखाते हैं। भाष्य में रूपादि अभावाद ही नायम अर्थ प्रत्यक्ष गोचर, ब्रह्म प्रत्यक्ष गोचर नहीं होगा क्योंकि रूपादि नहीं है। और लिंगादि अभावाच न अनुमानादि नाम इति च अवोचाम, लिंग आदि सादृश्य ज्ञान नहीं है तो उपमान नहीं होगा। तो अनुमान आदि नाम इति च अभोषाम, इसलिए अर्थात वेदांत प्रमाण छोड़कर के, वेद प्रमाण छोड़कर के अन्य प्रमाण से इसका ज्ञान नहीं होगा। टीका में अविमोक्षो मुक्ति अभाव इति अर्थांतरम आह। अविमोक्ष सूत्र में कहा अविमोक्ष प्रसंग, अविमोक्ष अर्थात मुक्ति नहीं होगा, ये उसका इति अर्थांतरम मुक्ति अभाव इति अर्थांतरम आह, मुक्ति नहीं होगी ये भी अर्थात अभिमोक्ष का अर्थ मुक्ति नहीं होगी, इसको अभी कहते हैं अर्थांतर अर्थात पर्यायवाची शब्द है इस प्रकार में भाष्य में। अपिच सम्यक ज्ञानात मोक्ष इति सर्वेशां मोक्षवादीनां अभ्युपगम। सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष होता है, सभी मोक्षवादी इस प्रकार स्वीकार करते हैं। तच्च सम्यक ज्ञानम एक रूपम वस्तुतंत्रत्वात्। सम्यक ज्ञान जो होगा वो एक रूप होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो वस्तु के अनुसार होगा। वस्तु अगर रज्जु है तो सम्यक ज्ञान रज्जु ज्ञान ही सम्यक ज्ञान होगा, और उसमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं हो पाएगा, रज्जु ज्ञान तो रज्जु ज्ञान ही होगा। इसलिए कहते हैं सम्यक ज्ञानम एक रूपम, क्यों? वस्तुतंत्रत्वात्। वस्तुतंत्रम भवेज ज्ञानम कहते हैं, कर्तृतंत्रम उपासनम। उपासनम तो कर्ता जैसे कहेगा ऐसे कर पाएगा, किंतु ज्ञान तो वस्तुतंत्र, वस्तु है प्रमाण है, तो ज्ञान तो एक रूप ही होगा। एक रूपेण ही अवस्थित वो अर्थ है स परमार्थ, जिसमें परिवर्तन होना होता रहेगा वो पारमार्थिक नहीं होगा। एक रूपेण अवस्थित जो अर्थ होगा वही परमार्थ होगा। लोके तद विषय ज्ञानम सम्यक ज्ञानम इति उच्यते यथा अग्निर उष्ण इति। लोक में सम्यक ज्ञान उसी को कहा जाएगा जो कि स्थिर है, परिवर्तन विक्रियाशील नहीं हो जाएगा, अर्थात निश्चय ये है। एक रूपेण जो ज्ञान रहेगा उसी को ही सम्यक ज्ञान कहा जाएगा। यथा अग्नि उष्ण, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, यही सम्यक ज्ञान है। टीका में पूर्व पक्ष कह रहे हैं एक रूप वस्तु ज्ञान से सम्यक ज्ञानत्व अपि, ठीक है सम्यक ज्ञान उसी को कहेंगे जो वस्तु का ज्ञान एक रूप वस्तु, तो एक रूप ही रहता है, जितने सारे ज्ञान होगा वस्तु को ही एक ही कहेगा, एक ही प्रकार ही कहेगा। ऐसे होने पर भी तर्कजन्य तुम किम न स्यात्, ठीक है आप कहते हैं कि एक रूप ज्ञान हो यथार्थ ज्ञान, तो किंतु आगम से होगा, वेद मात्र से होगा, क्यों तर्क से क्यों नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। इति आह इति अत आह सिद्धांति उसका उत्तर देता है। तत्र एवं सति सम्यक ज्ञाने पुरुषाणां विप्रतिपत्तिर अनुपपन्ना। तत्र एवं सति, एवं सति अर्थात तर्क से अगर करेंगे तो फिर सम्यक ज्ञान अगर होगा, तर्क से अगर सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो फिर पुरुषाणां विप्रतिपत्तिर अनुपपन्ना नहीं होना चाहिए, किंतु हो जाता है, विप्रतिपत्ति हो जाता है, तो इसलिए तर्क से तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। और आगम से जब सम्यक ज्ञान हो जाता है वहां फिर पुरुषाणां विप्रतिपत्ति अनुपपन्ना ये नहीं हो पाएगा। तर्क ज्ञानानाम तु अन्योन्य विरोधात प्रसिद्धा विप्रतिपत्ति है। आगम जन्य होने से तो विप्रतिपत्ति नहीं होगी, तर्क जन्य होने से तो अन्योन्य विरोध होने से विप्रतिपत्ति प्रसिद्धा ये होती है। अच्छा टीका में तर्कोत्थ ज्ञानाना मिथो विप्रतिपत्तेर न सम्यक ज्ञानत्वम्। तर्काद उत्तिष्ठति इति तर्कोत्थ, क्या सूत्र लगेगा? सुपिष्ठ। तो तर्कों से होने से ज्ञानाना मिथो विप्रतिपत्तिर, इसलिए न सम्यक ज्ञानत्वम्। और सम्यक ज्ञान है विप्रतिपत्ति अयोगात इत्यर्थ, जो सम्यक ज्ञान है उसमें फिर विप्रतिपत्ति संशय विपर्य इत्यादि ये सब कैसे हो जाएगा? क्यों कहते हैं एक रूपेण अवस्थितो विषयो यस्य तत् तर्क प्रभवम कथम सम्यक ज्ञानम भवेत्। एक रूपेण अनवस्थितो विषयो यस्य, एक रूपेण अनवस्थितो विषयो यस्य कस्य कहते हैं तर्क, तत् तर्क प्रभवम तर्क प्रभवस्य, तर्क से जो ज्ञान होगा वो एक रूपेण नहीं रहेगा, क्यों अभियुक्त तर आकर के अन्यथा है वो उपादन कर देगा, इसलिए एक रूपेण अनवस्थित विषय यस्य ज्ञानस्य तर्क प्रभवम, तर्क प्रभवम बहुव्रीह है, तर्क प्रभव यस्य ज्ञानस्य तो कथम सम्यक ज्ञानम भवेत, ये सम्यक ज्ञान कैसे हो जाएगा इति योजना। भाष्य में यदि केनचित तार्किकेण, कोई तार्किक आकर के इदम एव सम्यक ज्ञानमिति प्रतिपादितम तद अपरेण विस्थाप्यते, कोई तार्किक आकर के इदम एव सम्यक ज्ञानम यही सम्यक ज्ञान है इसी प्रकार की प्रतिपादन कर दिया, तद अपरेण विस्थाप्यते, दूसरा आकर के उसका विरोध कर देगा। तेनापि प्रतिष्ठापितम, ततो अपरेण विस्थाप्यते इति प्रसिद्धम लोके। तो वो जो प्रतिष्ठा कर दिया उसे दूसरा आकर के फिर और परिवर्तन कर देगा। कथम एक रूप अनवस्थित विषय तर्क प्रभव सम्यक ज्ञानम भवे। एक रूप अनवस्थित विषय, एक रूपेण अनवस्थित, इसी प्रकार की विषय है तर्क प्रभवम, वो सम्यक ज्ञानम कथम भवेत, ऐसा होगा। टीका में ननु सांख्यस्य श्रेष्ठत्व तज ज्ञानम सम्यक इति आशंक्य हेतु असिद्धिम आह। पूर्व पक्ष क्या कहता है कि सांख्यस्य श्रेष्ठत्वात् हेतु दे दिया श्रेष्ठत्व, तो होने से तज ज्ञानम सम्यक साध्य हो गया। सांख्यस्य ज्ञानम सम्यक क्यों श्रेष्ठत्वात्, तो सिद्धांत कहते हेतु असिद्धि, ये सांख्य ज्ञान में श्रेष्ठत्व कैसे रह जाएगा, जो आप श्रेष्ठत्व हेतु देते हैं यही असिद्ध है, तो होने से इसको सम्यक ज्ञान कैसे कह देंगे। श्रेष्ठत्व हेतु के द्वारा सम्यक ज्ञानत्व आप सिद्ध कर रहे हैं, ये हेतु ही असिद्ध है, श्रेष्ठत्व कैसे कह देंगे। हेतु सिद्धि अर्थात स्वरूपा सिद्धि, पक्षी हेतु भाव, सांख्य ज्ञानम सम्यक, सांख्य ज्ञानम पक्ष हो गया, सम्यक तो साध्य हो गया और हेतु हो गया श्रेष्ठत्व। अभी श्रेष्ठत्व हेतु यही सांख्य ज्ञान में नहीं रहेगा, पक्ष में हेतु ही नहीं रहता है, तो सिद्धांत कहता है भाष्य में, न च प्रधानवादी तर्क विदाम उत्तम इति सर्वतार्किके ही परिगृहितो ये न तदीय मतम सम्यक ज्ञानमिति प्रतिपद्ये महे। प्रधानवादी, प्रधान कहने वाले तर्क विदाम निर्धारण, निर्धारण सृष्टि ये उत्तम, प्रधानवादी ही तार्किकों में उत्तम है इति सर्वेर तार्किके ही परिगृहित, न च वाक्य का आरंभ में न च कहा, सभी तार्किकों लोग स्वीकार कर लेंगे कि सांख्य ही सबसे श्रेष्ठ है, तो नहीं करेंगे। ये न, अगर सांख्य श्रेष्ठ होता तो तदीय मतम सम्यक ज्ञानम इति प्रतिपद्य मही, अगर सांख्य श्रेष्ठ होता तो सांख्य का ज्ञान सम्यक ज्ञान है ऐसे हम लोग भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु सांख्य सर्वतार्किकों के बीच में उत्तम है ऐसा तो स्वीकार नहीं करते। टीका में, ननु सर्वित सर्वतार्किकेर मिलित्वा, अभी ठीक है सांख्य श्रेष्ठ न हो किंतु सभी तार्किक मिल करके जो निश्चय कर देंगे वही तो श्रेष्ठ होगा, ये पूर्व पक्ष कहेगा। ननु सर्वतार्किकेर मिलित्वा निश्चित तर्कोत्था मति मतीर मुक्ति हेतु, सारे तार्किक मिल करके जो निश्चित तर्क से निश्चय करेंगे, निश्चित तर्कोत्था मति, मति अर्थात बुद्धि, निश्चित तर्क से जो बुद्धि होगी सारे तार्किक मिल करके करेंगे, अब इसका तो विरोध नहीं होगा, यही फिर ये मुक्ति का हेतु बन जाएगा, मुक्ति हेतु इति अतः सिद्धांत कहता है भाष्य में, न च शक्यन्ते अतीत अनागत वर्तमानास तार्किका एकस्मिन् देशे काले च समाहर्तुम येन तन्मतिर एक रूपैकार्थ विषया सम्यक मति इति स्यात्। न च शक्यन्ते, ये संभव नहीं है, अतीत अनागत वर्तमान तार्किक, अतीत अनागत, अनागत अर्थात भविष्यत और वर्तमान, ये सारे तार्किक एक देश में एक काल में हो करके समाहर्तुम, ये न तन मतीर उनका उसे जो होगा जो बुद्धि तर्क से निर्णय करेंगे, एक रूप एकार्थ विषया, एक रूप का अर्थ को विषय करने वाली होगी और उसको सम्यक मति कहेंगे, ऐसा न च होगा नहीं। पूर्व पक्ष कहेगा अगर ऐसा है आपका वेद से जो मति होगी बुद्धि वो कैसे एक रूप होगा, उसका भी तो नाना व्याख्याकार सब आएंगे ना। सिद्धांत कहते हैं वेद से तो नित्यत्वे विज्ञान उत्पत्ति हेतुत्वे च सती व्यवस्थितार्थ विषयत्व उपपत्ते है। एक तो हो गया वेद नित्य है, तार्किक में ऐसा नहीं है, अभियुक्त तर्क आकर के नया तर्क दे दिया, तो वेद नित्य हुआ और विज्ञान उत्पत्ति का हेतु भी है, ज्ञान भी कराएगा, तो विज्ञान उत्पत्ति हेतु, किंतु तर्क में जहां दो तर्क में विरोध हो जाएगा, एक आभास हुआ, जो आभास होगा वो विज्ञान उत्पत्ति का हेतु नहीं होगा फिर, किंतु ये नित्य है विज्ञान उत्पत्ति का हेतु भी होने पर व्यवस्थित अर्थ विषयत्व उपपत्ति है, बहुव्रीहि है, व्यवस्थित हो यो अर्थ स एव विषय हो यस्य विज्ञानस्य, ये हो जाएगी अर्थ जनितस्य ज्ञानस्य सम्यक्त्वं। तो वेद से जो ज्ञान होगा वो ज्ञान सम्यक होगा। क्यों होगा? अतीत अनागत वर्तमान ही सर्वेरपि तार्किकेर अपन होतुम अशक्यम। अतीत अनागत वर्तमान सारे तार्किक इसका अपलाप नहीं कर पाएंगे, अपन होतुम अपलपयितुम न सक्यम। अतः सिद्धम अस्य एव औपनिषदस्य ज्ञानस्य सम्यक् ज्ञानत्वम्। इसलिए सिद्ध हो गया औपनिषदस्य ज्ञानस्य, उपनिषद उपनिषद जायते उपनिषद भी जायते, जो सम्यक् ज्ञान उसी को कहा जाएगा। ठीक है। तस्मात् तर्कोत्थ ज्ञानान् मुक्त्ययोगाद् तर्केण वेदांत समन्वय बाधो न युक्तः। इसलिए तर्क से होगा जो ज्ञान तर्कोत्थ ज्ञान उससे मुक्ति संभव नहीं है, वो नहीं होने से तर्केण वेदांत समन्वय बाधो न युक्त। वेदांत का जो समन्वय हुआ ब्रह्म में इसका बाध तर्क के द्वारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तर्क के द्वारा सम्यक ज्ञान नहीं होगा, मुक्ति का आलंबन भी वो ज्ञान नहीं बनेगा। और तद बाधे अगर वेदांत समन्वय का तर्क से बाध कर देंगे, तर्क सम्यक ज्ञान का हेतु नहीं है, नहीं होने से तद बाधे सम्यक ज्ञान अलाभे न अनिर्मोक्ष प्रसंगा। अगर समन्वय को तर्क के द्वारा बाध कर देंगे, तर्क स्वयं सम्यक ज्ञान का हेतु नहीं है, इसलिए सम्यक ज्ञान अलाभ लाभ नहीं होगा, नहीं होने से अनिर्मोक्ष प्रसंग। इति सूत्रांशार्थम उपसंगरति, सूत्र का जो अंतिम भाग है सिद्धांत उसका उपसंगार करते हैं। तो एवमपि अनिर्मोक्ष प्रसंग, ये सूत्र का अंतिम भाग था भाष्य में। अतो अन्यत्र सम्यक ज्ञान तो अनुपपत्ते है संसार अविमोक्ष एव प्रसज्यते। अतो अन्यत्र, अतः अर्थात वेदांत ज्ञान सम्यक ज्ञान से, वेदांत जन्य सम्यक ज्ञान से अन्यत्र अन्य में अर्थात अन्य से सम्यक ज्ञान अनुपपत्ते है। वेदांत को छोड़ करके अन्य उपाय से सम्यक ज्ञान नहीं होगा, नहीं होने से संसार अविमोक्ष एवं प्रसज्यत, ये दोष रहेगा। टीका में समन्वयस्य तर्केण अविरोधे फलितम अधिकरणार्थम उपसंगरते। समन्वय तर्क के द्वारा विरोध नहीं हुआ, तो नहीं होने से फलितम अधिकरणार्थम, तो ये जो तर्क से समन्वय का विरोध ये जो अधिकरण आया, ये अधिकरण का अर्थम उपसंगरति। भाष्य में अत आगम बसेन आगन आगम अनुसारी तर्क बसेन च चेतनम ब्रह्म जगतः कारणम प्रकृतिश्च इति स्थितम्। आगम बसेन और आगम अनुसारी तर्क बसेन च, आगम और तर्क ये दोनों के आधार पर चेतनम ब्रह्म जगतः कारणम, जगत का कारण और प्रकृतिश्च, तो प्रकृतिश्च और कारण ये दोनों शब्द पुनरुक्ति हो जाएगा। हाँ, तो जगत का कारण था निमित्त कारण और प्रकृति उपादान कारण इति स्थितम, ये निश्चय हुआ। अच्छा, अभी ये सूत्र एक बार उच्चारण कर लेंगे, लंबा सूत्र है। तर्का प्रतिष्ठा, अभी तर्क अप्रतिष्ठान होने पर भी सांख्य कहा कि हम अन्य उपाय से उसका प्रतिष्ठा कर लेंगे, अनुमान कर लेंगे। सिद्धांति कहा कि तो भी अनुमान से जो आप ज्ञान कहेंगे वो आगम मात्र गम्य विषय में वो प्रमाण नहीं होगा। पर्वत में बनी है नहीं है इस विषय में प्रमाण हो सकता है, किंतु जो आगम मात्र गम्य है उपनिषद है पुरुष, तो उसमें ये तर्क प्रमाण नहीं होगा। तो इसलिए तर्क से जो ज्ञान प्राप्ति करेंगे वो मोक्ष का हेतु नहीं बनेगा कह करके अभी सांख्य मत का निराकरण पूरा हो गया। तो अभी आगे कहते हैं टीका में, ब्रह्म जगत उपादानम इति ब्रुवन वेदांत समन्वय विषयः। ब्रह्म जगत का उपादान है ये वेदांत कहते हुए वेदांत का समन्वय ब्रह्म में हुआ, ये विषय हुआ। स किम यद विभूत न द्रव्य उपादानम इति वैशेषिकादि न्यायेन विरुध्यते न वा इति संदेह। यहाँ तक संदेह हुआ, क्या संदेह हुआ? ये जो ब्रह्म जगत का उपादान है ये वैशेषिक मत के साथ विरोध होता है। क्यों? वैशेषिक लोग कहते हैं जो विभू है वो द्रव्य का उपादान नहीं होता है। वैशेषिक लोग आकाश को विभू कहेंगे, आत्मा को विभू कहेंगे, किंतु आकाश किसी द्रव्य का उपादान होता है क्या? गुण का उपादान हो जाएगा शब्द का। आत्मा इसी प्रकार की द्रव्य का उपादान नहीं है किंतु गुण का उपादान है। तो जो विभू होता है वो द्रव्य का उपादान नहीं होगा। अभी वैशेषिक लोग कहेंगे आपका ब्रह्म भी विभू है, तो ये कैसे जगत रूपक द्रव्य का उपादान होगा? ये अभी विरोध हो जाएगा। सांख्य का तो निराकरण हो गया, किंतु वैशेषिक लोग कहेंगे स किम, स अर्थात जगत उपादान ब्रह्म, ये यद विभू तन्न द्रव्य उपादानम इति वैशेषिकादि न्यायेन विरोध होता है नहीं है इति संदेह है। सांख्य वृद्धानम तर्क अकुशल मतित्वे अपि, अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं सांख्य का मत को आप निराकरण कर दिए क्योंकि सांख्य वृद्धों का जो तर्क कुशलता इतना नहीं है, किंतु वैशेषिकादि नाम तर्क मति कुशल तो प्रसिद्ध है। वैशेषिक तो तर्क में कुशल है, होने पर तदीय न्याय से अबाधितत्वात्, वैशेषिक का जो न्याय है जो विभू है वो द्रव्य का उपादान नहीं बनेगा, ये विरुद्धते इसलिए ब्रह्म जगत का उपादान नहीं बनेगा इति प्रत्युदाहरण न प्राप्त अतिदिशति। तो प्रत्युदाहरण के द्वारा आगे का अधिकरण कहते हैं। तो ऐसे प्राप्त होने पर अर्थात विरोध होता है समन्वय के साथ किसका? वैशेषिक मत के अनुसार होने से सिद्धांति अभी अतिदेश कर देता है। जैसे सांख्य निराकरण हो गया ऐसे वैशेषिक भी निराकरण हो जाएगा। एतेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याताः, एतेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याताः, एतेन अर्थात सांख्य निराकरणेन, सांख्य शिष्टों के द्वारा किसी किसी अंश में परिग्रहण हुआ है, किंतु सांख्य किस अंश में परिग्रहण है कि पुरुष पुष्कर पलाशवत निर्लेप है, तो इस अंश में सांख्य तो ग्रहणीय है, तो किंतु उसका भी निराकरण हो गया। और जो शिष्ट अपरिग्रह शिष्टों के द्वारा जिसका ग्रहण ही नहीं हुआ, नया वैशेषिक शिष्टों के द्वारा ग्रहण ही नहीं हुआ है, अपि व्याख्याता, एतेन शिष्ट अपरिग्रह अपि व्याख्याता, इसका भी व्याख्याता अर्थात इसका भी निराकरण हो गया। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।